أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بلال أبي بسم الله Soru 201. Mükeffire, küfre götüren bidat hangisidir? Geçen hafta bir mukaddime yapmıştık. Dedik bidat iki sınıftır, iki çeşittir. Dinden çıkartan ve dinden çıkarmayan. Tabi bu hafta ya bırakmamın bu soruyu özellikle sebebi vakıi örneklerle selefin ve ulemanın tatbikinde meselede derinleşmek. Ama şundan önce yani bu meselenin derinine girmeden önce bilmeniz gereken bir nokta var. Bakın bidat öyle bir pislik ki nasıl bir pislik olduğunu bidat ehlinin tekfiri hakkındaki alimlerden gelen çelişkili ve bir o kadar da çok olan ihtilaftan anlayabilirsiniz. Yani zaten bir ortaya çıkmasıyla bir sorun. Acaba bu dinden çıkartıyor mu, çıkarmıyor mu? Yani bu meseledeki ihtilafların, anlaşmazlıkların, tartışmaların artması da ayrı bir problem yani. Selefin itikadına muhalif, küçük büyük her şeyin adı bidat. Dolayısıyla bu noktada son nokta burasıdır, son adres burasıdır diyemeyiz hiçbir zaman. Sadece şimdi burada bu meseleye dair ulemanın sözlerinde öz ve illet olan neyse onu ortaya koymaya ve beraberinde de bu meselelerdeki cumhurun ehli hadisin görüşünü ortaya koymakla yetineceğiz. Yoksa hani İbn Teymiye'nin dediği gibi اَنَّاسُ مُطَّرِبُونَ ف۪يهَا insanlar bunlarda çok çelişkili konuştular. Bidat ehlinin tekfiri hakkında. Şafii'den iki rivayet, Malik'ten iki rivayet, işte Ebu Hanife'den iki rivayet, birinde tekfir ediyor, birinde etmiyor. Hep böyle çelişkili rivayetler var. Bu Allahu Alem önce bir mezhepteydiler, sonra mezheplerini o konuda değiştirdiler. Vakanın değişmesi vesaire şimdi anlatacağız neden vakanın değişmesi tesir edecek bir data. O yüzden çok derin bir konu, uzun bir konu ve sıkıntılı bir konu. Evet. Cevap. Bunlar pek çoktur. Kaidesi şudur. Ha, kuralı şu. Bunun bir şartı ve kuralı var. Yani sonuçta bidat bir tane değil. 1500 tane belki 15 bin tane bidat var. Bazısı dinden çıkartıyorken bazısı çıkarmıyor dememiz için bizim elimizde bir kıstas olması lazım. Bu kıstasın da Kur'an sünnete dayanması lazım. Kafamızdan bunu diyemeyiz. Kafamızdan dersek o zaman bir bidat da biz çıkartmış oluruz. Yani hangi bidatın dinden çıkardığını ve hangisinin dinden çıkarmadığının anlaşılabilmesi için altın bir kural, altın bir kaide var. Bunu İmam Nevevi de Müslim şerhinde söylüyor. Başka bütün fakihler de bu meseleyi işledikleri her bölümde, her fırsatta bu kaideden, bu kuraldan bahsetmişler. Nedir o kaide? Her kim şeriattan olduğu tevatür yoluyla sabit olmuş, üzerinde icma bulunan ve dinden olduğu kesinlikle bilinen bir hususu inkar ederse kafir olur. Evet. Çünkü böyle bir inkar, kitabı ve Allah'ın resulleriyle gönderdiklerini yalanlamaktır. Evet. Cehmiye fırkasının... Burada Allah'ın... duralım. Yani dinden çıkartan bidat olmasının hasleti ve özelliği, o bidatın Kur'an ve sünnette var olan açık bir nası, bu nas ki Allah'ın sözü olabilir, bu nas ki peygamberin sözü olabilir, bunları yalanlamaya varmasıdır. Eğer bunları yalanlıyorsa, ortaya atılan bu bidat, mesela ne gibi... Açık bir örnek verecek olursak vahdedi vücut bidatı gibi. Bu sonradan çıkmış bir pislik. Nedir bu? Apaçık Kur'an sünnet naslarının tamamının yalanlanmasıdır. Çünkü Allah'ın haşa eşyaya zuhur ettiğini söylemek, Kur'an-ı Kerim'de bu kadar Allah'tan başkasına ibadetin şirk olduğunu anlatan ayetlerin yalanlanması demek ki her şey Allah olsaydı o zaman her şeyi ibadet etmek Allah'a ibadet olurdu ki bunun şirk olarak ortaya konmaması gerekirdi. Mesela bu çok açık bir örneği. Şimdi misaller verecek Cehmiye ve diğerlerinden mesele daha anlaşılır hale gelecek inşallah. Cehmiye fırkasının Yüce Allah'ın sıfatlarını inkar bidatleri, Kur'an'ın yahut da Yüce Allah'ın sıfatlarından herhangi bir sıfatının mahluk olduğunu söylemek, Yüce Allah'ın İbrahim'i Halil, candan dost edindiğini, Musa aleyhisselam ile gerçekten konuştuğunu inkar etmek ve benzerleri de böyledir. Evet, ilk olarak burada bahsettiği Cehmiye fırkasının ilk bidatı Allah subhanahu wa ta'ala'nın sıfatlarını inkar etmektir ki Mutezile ve Cehmiye ittifak ederek dediler ki bir grubu Allah işitmez, Allah görmez, Allah duymaz, haşa. Allah'ın bu sıfatlarını nefyettiler ki Kur'an-ı Kerim'de çok açık naslar var. Vallahu semiyun alim. Allah işitendir, bilendir. Kim derse ki Allah işitmez ve bilmez bu apaçık nasları ne yapmıştır? Yalanlamıştır. Ama tabi İmam Nevevi'nin Müslim şerhinde naklettiği gibi gene içlerinden öyle bir fırka çıkmış ki bunlar demişler ki Allah işitmez, işitmesiz, görmez, görmesiz. Ulema burada ikiye ayrılmış. Bir grup demiş ki bunlar da kafir, nasları yalanlıyorlar. Bir grup demiş yok bunlar ziyade yapmışlar, bunlar bidat ehlidir. Bakın dikkat ediyorsanız bir grup bunlara kafir diyorken bir grup demiyorlar. Bu iki grup ulema birbirlerinin tekfirlerini de konuşmuyorlar. Aman sen bidatçıya Müslüman dedin, sen de kafir olduğun gibi bir durum söz konusu değil. Bugün zaten mantıklarda ve kafalarda yer etmeyen nokta da burası. Yani adam biri çıkıyor bir bidat söylüyor. Ne işte ikametülüç yapmadan tekfir olunmaz mesela. Bu pis bir bidat sonrakilerin çıkardığı ki Şeyh İshak kendi bir fetvasında diyor ki onlar diyor bu bidatlarını bazı kardeşlerimize de bulaştırdılar diyor. Allahu alem bu kardeşlerimizin bu bidata bulaşmalarının sebebi de usul kitaplarını terk etmeleridir diyor. Orada açıkça bu sözün bidat olduğunu ortaya koymuş. Netice itibariyle bu ve buna benzer bidatlar ortaya çıkınca insanlar tartışmaya başlıyorlar. Bu bidatın sahibinin hükmü. Biri kafir diyor, biri kafir demiyor. Sonra bunlar birbirlerine küfrü nispet etmeye. Günümüzdeki işte anlaşılmayan yani ince nokta, detaylı nokta burası. Millet birbirini buradan artık kınamaya, artık farklı farklı bidatları çıkarmaya, birbirlerini tekfire veya tekfir etmemeye bu gibi saçma sapan sonuçlara çıkıyorlar. Ama bunların temelinde yatan şey ne? Söylediğimiz gibi bidatın necisliği yani. Bidat öyle bir necaset ki yani bulaşmadık hiçbir yer bırakmıyor. Her tarafı pisletiyor yani. Dolayısıyla bunun nasıl bu bidatın nasıl yok edilmesi lazım? Mesela hariciler bidat tayfelerinden bir tanesidir ki Allah Ömer İbni Abdülaziz'e rahmet etsin bidat tayfelerini genel olarak o bitirmiştir. Mesela harici fitnesi çıktığı zaman diyor ki bırakın onları dağdan insinler şehre. İlim sahipleriyle mescitlerde oturup kalksınlar, ıslah olurlar diye ki bu metotla beraber Ömer İbni Abdülaziz harici fitnesini kendi döneminde bitirmiştir. Veya gene bir gün kelam sahibi biriyle Ömer İbni Abdülaziz rahimehullah konuşuyorken kelamcı diyor Müslüman'ın şuna inanması lazım, bunu böyle söylemesi lazım, şöyle lazım, böyle lazım. Diyor ki bunları sahabe biliyor muydu? Bidatçı diyor ki yok sahabe bilmiyordu bunları. Diyor imanın lazımı olsaydı, gerekliliği olmazsa olmaz olsaydı Allah sahabeye de öğretirdi bunu. Allah'ın sahabeye geniş bıraktığını bırak bize de geniş kalsın. Niye daraltıyorsun ki dini diye Ömer İbni Abdülaziz sorunca o zaman hani bidatçı girdiği yolun pisliğini ve necasetini o an anlamış, idrak etmiş. O yüzden bize düşen Kur'an'ın ve sünnetin söylediğini söylemek, gerisi hakkında susmak. Hani bazen bazı sorular soruyorlar ya, işte şunu diyen hükmü ne? Ya diyoruz bak bir bidat ihdas etme, bunun hükmünü konuşmanın şu anda vakti ve yeri değil. Biz okuruz, okuduğumuza iman ederiz, fazlasıyla uğraşmayız. Zaten bizim şu anda da Allah'ın fazlı ve keremiyle 2 senedir okumaya çalıştığımız bu kitabın özü de budur zaten. Kelamla, tartışmayla dini talep etmek değil, oturup metinlerle, selefin ve sahabenin gösterdiği yolda ve anlayışta bu dini idrak etme çalışması ve çabasıdır. Çünkü bidat konuşulmaması gerekeni konuşmaktır. Konuşulmaması gerekeni konuşmaktır. Bu din amel dinidir. Bu din amel dinidir. O yüzden selef-i salih bidatçılar için diyorlar ki biz hiçbir bidatçı görmeyelim ki ömrünün sonuna doğru Allah onu dinden çıkarmıştır diyorlar. Böyle bir pisliktir. Fudal İbni Yad'dan, Hasan-ül Basri'den, Abdullah İbni Mübarek'ten, selefin büyüklerine hep sözler vardır. İşte çocuğumun bidatçı olmasındansa zinakar, faizci olması bana daha sevimlidir. Yani açık bir günah değil mi bunlar? Büyük fısklar. Ama bidat öyle bir pislik ki bundan daha kötü. Çünkü insan günah işlediğini kabul eder. İnsan faizin günah olduğunu kabul edip ve Allah'a karşı bir zillet, Allah'a karşı bir fakirlik, Allah'a karşı bir zelilliği kalbinde hisseder ve duyar. Ama bidat sahibi böyle değil ki. Yaptığının Allah'a yakınlık olduğunu zannediyor. O yüzden böyle kötü pis bir şey. Dolayısıyla selef bundan hep sakındırmışlar. Mesela Muhammed bin İbn-i Sirin Allah subhanahu teala rahmet etsin. Diyor ki İslam için en büyük tehlike bidatçıyla oturan sünnet sahibidir diyor. Bak bırak bidatçının kendisini, Müslüman bidatçıyı ki bidatı dinden çıkarmayan bir sonraki soruda anlatılacak olan insanlar. Diyor İslam için en büyük tehlike bidatçıyla oturan sünnet sahibidir. Niye? Bidatı meşru gösterecek insanların gözüne. Veya işte kim bidatçıya yürürse İslam'ı yok etmeye gitmiştir. Ayşe'den nakli olunan birçok kitapta var olan bir nakildir, meşhur bir nakildir. Veya İbn-i Vattah'ın işte bidat ehline karşı yazdığı reddiyede topladığı selefin bidat ehli hakkındaki zecredici, kötüleyici sözleri gibi. Said İbn-i Müseyyib'in bidatçıdan Allah'ın sözünü bile dinlememesi gibi. Yani bunun basit bir örneği ben kendi hayatımda yaşadım. Mesela bidatçı biriyle oturuyordum. Adam cehalet mazerettir diyen bir adam ve Tövbe suresi 6. ayeti okuyor bana. Diyor bak Allah ayette diyor ki onlar bilmeyen cahil bir kavimdir. O zaman da ben dini yeni talim ediyorum. Yani meseleye vakıf değiliz, bilmiyoruz. Allahu Akbar dedim böyle. Benim de ama zonk etti bir şey böyle. Elektrik çarptı böyle. Diyorum Subhanallah cehalet ve Allah diyor onlar cahil bir kavimdir yani. Şimdi kafa odaklanmış ya cahil eşittir mazurdur. Nereden biliyorsun cahil eşittir mazurdur? Mazur olmayan cahil de var. Cahil bir sıfat. Öyle mi? Sonra şimdi Müslüman olduk. Allah fazlıyla bize ikram etti. Şimdi ayete bakıyoruz. Allah başında diyor ki müşrikler daha Allah'ın kelamını işitmemişler. Onlar bilmeyen cahil bir kavimler. Allah bilmemelerine rağmen, Allah'ın kitabını duymamalarına rağmen cahillikleriyle beraber müşrik adını vermiş onlara. O yüzden bidatçıdan Allah'ın sözünü bile dinlemeyeceksiniz. Çünkü bazen olur ki Allah'ın sözünün tafsilatını anlamayabilirsiniz. O sözüyle bidatını destekler ve kalbiniz ona meyledip meyletmemesinden emin olamazsınız. O yüzden Şerh-i İtikad Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a imamla alakayı bidatçılara karşı Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in selefin cevap vermediğini, onları cevap vermeyerek zelil ettiklerini söyle. Çünkü eğer bir bidata karşılık verirse o bidat artık şöhret kazanır. İnsanlar onu düşünüp konuşmaya başlarlar. Netice itibariyle yani büyük küçüğü demeden her türlüsünden bidattan ne yapmak gerekir? Sakınmak gerekir. Çünkü İmam Berbahari Şerh-i Sünnet'e söylemişti ve demişti ki hiçbir bidat yok ki küçük başlamasın. Kesinlikle o büyüyüp sahibini dinden çıkarmıştır. Kesinlikle o büyüyüp sahibini dinden çıkarmıştır. İşte Mutezile'nin bidatı. Bakıyorsunuz ne demişler? Allah konuşmaz demişler. Aslında bu Allah'ın sıfatının inkar esasına dayalı bir şey. Allah Musa ile konuşmamıştır derken de aslında sözün lazımı olarak Allah'ın konuşma sıfatını iptale bir işaret var burada. Farklı farklı teviller getirmişler. Demişler Allah bir ses yarattı. Ağaçtan bir ses çıktı. Mahluk olarak o ses Musa'ya ulaştı. Yoksa Musa Allah'ın sözünü işitmedi. Bak niye akılla düşünüyorlar? İşte Musa nerede? Dünyada. Dünya ne? Mahluk. Musa ne? Mahluk. Musa'nın kulağı ne? Mahluk. Şimdi diyorlar mahluk nasıl Halik mahlukun içinde? Eğer diyorlar Allah'ın kelamı mahluk değilse haşa onların iddia ettiği gibi. Diyorlar ki onlar mahluktur diyorlar haşa. Nasıl diyor mahluk olmayan bir şeyi mahluk duyabilir diyorlar. Hani akıllarıyla kıstas ve esas belirledikleri için, akıllarıyla bir şeyleri değerlendirdikleri için, akıllarıyla bir şeylerin ispat veya nefine gittikleri için helak oluyorlar. Din akıl yürütme dini değil. Din nasa teslim olma dini. Din nasa teslim olma dini. Ve şeytanın da dini tahrif ettiği en büyük nokta bidat. O yüzden bizim onlara ortak olmamak için ilim gelene kadar hiçbir şey konuşmamamız lazım. Hiçbir şey. Din adına hiçbir şey. Şunun hükmüne ya bilmiyoruz, bilmek zorunda değiliz ki. Zaten Kur'an'da açıkça anlatıldıysa zaten bilmek zorundayız. Eyvallah. Kur'an'da açıkça anlatılmamış. Ya bu böyle mi? Ya bizim işimiz değil. Bidatla biz uğraşmıyoruz. Allah ve Resulü geniş bıraktıysa sen niye daraltıyorsun dini? İnsanlar buna zorluyorsun. İşte Kur'an mahluk mudur değil midir? Dönemin halifesi de bu fitneye düşünce ne yapmış? O dönemdeki mutezileleri yanına toplayıp bu sözü söylemeyenleri işkence etmiş. Ahmet bin Hanbel başında bunun. Ve beraberinde ona mutabakat gösteren herkese eziyet etmiş dönemin halifesi. Allah ve Resulü zaten açık bir nasla haşa böyle bir şey söylüyor mu? Yok. Ama kendi iddias ettiği bidat da yetmemiş. Ardından bunu arttırıp bizim onun tekfirini konuşmamız gerekirken mutezileler sünnet sahiplerini tekfir etmeye başlamışlar. Onlara savaş açmışlar. Ve diyor ki selef hiçbir bidat yok ki insanlar arasında kılıcı düşürmesin diyor. Yani kılıç nedir? Savaş. Bakın bugünkü bidatlara insanlar cehalet mazerettir bidatı atmış. İkamet-i lütçe yapmadan müşrik tekfir edilmez bidatı atmış. Müşrikleri bırakmışlar bize savaş açmışlar. Rabbimiz Allah'tır diyen, Allah'a şirk koşmayan, Rablerini ibadette birleyen ama müşrikleri cehalet mazerettir, ikamet-i lütçe gibi engel vardır deyip İslam dairesine sokunca onlar dost olmuş. Bu sefer böyle söylemeyen sünnet sahipleri düşman olmuş. Ha şu anda güçleri yok, kılıçları yok. Belki yarın kılıçlarını indirecekler sünnet sahiplerine. O yüzden Allah selefe rahmet etsin onlar böyle söylediler. Dediler ki bidat, hiçbir bidat yok. Küçüğü büyüğü fark etmeksizin. Hiçbir bidat yok ki İslam'da ihdas olmasın. beraberinde kılıcı insanların arasına düşürmüştür. Bugün düştüğü gibi vakada. Dolayısıyla Müslümana düşen şeriatın naslarının açıkça beyan etmediği bütün meselelerde sukut edip Allah'tan korkmaktır. Evet. Yüce Allah'ın ilmini, fiillerini, kaza ve kaderini inkar hususunda kaderiye fırkasının bidati, Yüce Allah'ı yarattıklarına benzeten mücessimenin bidati ve daha başka sapık fırkaların kanaatleri bu kabildendir. Evet, kaderiye ne söylediler? Dediler ki, kul irade etmeden Allah ne yapacağını bilmez, dediler. Doğru mu? Bundan küfre düştüler. Bu zaten açık, Allah'ın ilim sıfatını inkar etmek bu. Dese ki bir kaderi, Allah'ın ilmi sonsuzdur. Sonra da dese ki Allah kul irade etmeden bilmez. O zaman yalanlamış olur kendi sözünü. Veya işte Maturidi ve Eş'ari gibi bidatçı taifelerin bizim kafamıza bile çocukluktan beri kazıdığı bir şey var. İşte kul diler, Allah ondan sonra diler. E kul haşa, Allah haşa kulun hizmetkarı mı haşa? Kul dileyecek de Allah dileyecek. He? Yani öyle bir saçma sapan bidatı atıyorlar ki ortaya. Allah dilemeden kul dilemez. Kul kim ki yani? Akıllarınca hani bir şeyi ortadan kaldıracaklar. O ne? Yani işte biz tiyatro oynamıyoruz. Cebriyeler bunu söylüyorlar ya. Diyorlar ki biz mecburuz. Tiyatro oynuyoruz. Bizde hiçbir mükellefiyet yok. Yaptığımız kötülük de Allah'ın kaderiyle, iyilik de. Tamam Allah'ın kaderiyle ama kötülüğün Allah izafesi sapıklık. Allah haşa o kötülüğün sahibi değildir. Kötülüğün sahibi bizizdir. Evet Allah dilemiştir. Allah takdir etmiştir. Allah kaderimize yazmıştır ama o kötülük bize aittir. Burada ehl-i sünnetle cebriye birbirinden ayrıldı. Kaderiler de bunu reddedeceğiz derken akıllanınca Allah'ı bu sefer haşa kula itaat eden yaptılar. Eğer Allah kulun dilediğini diliyorsa Allah'ın bir fonksiyonu yok ki haşa ilahın. O zaman nasıl ilah her dediğini yaptırsın kullarına? Nasıl kahhar olsun haşa? Dolayısıyla bu bidat Allah korusun böyle sapık noktalara ve neticelere gitti. Oysa ki Allah subhanahu teala dilemeden وَمَا تَشَاءُونَ İlla yaşa Allah. Allah dilemeden siz dilemezsiniz. Bu meselede ne oldu? Böyle bidatlar aldı başını gitti yani. Ziyade artık insanlar çok soru sormaktan dolayı helak oldu insanlar. Zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve ashabının tartıştığını görünce dedi ki sizden öncekiler وَاِنَّمَا هَلَكَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَفْرَةُ سُعَالِهِمْ وَاَخْتِلَافِ اَنْبِيَائِهِمْ Sizden öncekileri helak eden peygamberlerine çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmelerdir. Peygamber ortaya bir din koymuş. Peygamber bidat sahipleriyle oturup böyle tartışmamış. Çok uzun uzun uzadı ya. Zaten Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete baktığınız zaman normalde hak için münazara ve hak için tartışma aslında bazı yerlerde teşvik edilmiş. Mesela Allah diyor ki ayet-i kerimede وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِلَّتِهِ هِيَ اَحْسَنِ Ehli kitapla en güzel şekilde mücadele et. Veya udu ila sebili rabbike Rabbinin yoluna çağır bil hikmeti vel mevaidetil hasene hikmetle ve güzel nasihatle ve cadilhum onlarla cidal et billeti hiye ahsen en güzel şekilde. Ama ilk okuduğum ayette hani ehli kitapla güzellikle muamele et diyor ya Allah illellezine zalemu minhum ama onlardan zalim olanlar değil diyor Allah. Bak güzellikle münazarayı cidali koyarken bir usul edep öğretiyor. Zalim, hakkı aramayan, işi tartışmak olan, gayesi hakkı teslim olmak olmayan, gayesi işte nefsinin kibrini ve büyüklüğünü ortaya koymak olan insanlarsa bunlarla diyor tartışma Allah subhanahu teala. Celle Celaluhu. Yani övüldüğü yer varken kınandığı yer var. Zaten o yüzden İmam Berbahari ve Sünne yazan bütün fakihler, gerek İmam Ahmed'in oğlu Abdullah, gerekse onunla beraber Hallal, Sünne sahibi olan bütün imamlar ki eski itikat kitaplarının adıdır Es-Sünne. Onların hepsi ne yapmışlardır? Din hakkında tartışmanın bidatları çıkardığını ve insanları saptırdığını söylemişler. Din hakkında tartışmak bizim menhecimiz değil. O yüzden kendini selef diye nispet eden bir topluluğun dinde tartışmaya şevkli olması, arzulu olması kadar sapıkça çelişkili bir menheç ve mezhep olamaz. O yüzden bize düşen dindeki küçük büyük bütün münazaraları terk etmektir. Devam. Bunlardan kimilerinin esas maksadının bizatihi dinin temel esaslarını yıkmak ve din müntesiplerini din hakkında şüpheye düşürmek olduğu bilinen bir husustur. Yani bu zındıklık kelimesi aslan Farsça bir kelimedir. Arapça bir kelime değildir. Farsçadan Arapçaya geçmiştir ve manası da bir kişinin kasıtlı bir şekilde, ihtiyari bir şekilde İslam'ı izhar edip küfrünü gizleyip Müslümanların cahilleri arasında küfrü yayma çabasıdır. Abdullah İbni Sebe bunlardan bir tanesidir bu zındıklardan. İlk Şiili, zaten Şiiliği artık küfre çeviren, taraftar olma kişiye ilk böyle çıkmıştı. Ali taraftarlıydı. Müslümandılar onlar. Ama sonrasında ne oldu? Bu bidatı küfre, şirke çevirdi. O Abdullah İbni Sebe Yemenli bir Yahudi. Zındıklık yapıyor ve İslam arasında böyle zındıklığı yayıyor. Veya bir şahıs daha vardı. İlk bu vahdedi vücut fikrini yayan bir sapık. Hallacı Mansur, ondan sonra Muhyiddin İbn Arabi, sonradan onun yolunu takip eden insanlar. Aslen bunlar da ilk zındıklıkla bu işi yapmışlar. Mesela Muhyiddin İbn Arabi'nin Mısır'da mahkemesi falan var. İbn Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesine tarih kaynaklarına bakıldığı zaman görülebilir ki aslında o dönemde bu gibi şüphelerden dolayı muhakeme gelmiş ama zındık oldukları için yalan söyleyip kurtulmuşlar bir şekilde. Yani demişler aslında biz şunu kastettik. Aslında biz bunu söylemedik söylemelerine rağmen. Ispat da yok. Ispat da edilemiyor. Aslında münafıklık kelimesinin yabancı hali zındıklık. Ve bu sebeple de İslam'a birçok sapık girmiş. Mesela mealciliğin İslam coğrafyasında yayılması. İki tane yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'dan veya Avrupa'dan bir şehir, bir ülkeden iki tane şahsın ilk Mısır'a yerleşip Mısır'da Müslümanım diyen insanlar arasında bu şüpheleri yaymaları, sünnet hakkında getirdikleri şüpheler sonucunda insanların artık sünnet inkarcılığına varan bir küfre ulaşmaları gibi. Bu da ilk böyle iki tane zındık tarafından İslam toplumuna sokulmuş bir bidattır sonra. Yani bidatların İslam coğrafyalarında yayılmasının sebepleri bunlardır. Birincisi, insanların zındıklığıdır. Evet. Bu gibi kimselerin kafir oldukları kesindir. Hatta böyleleri tamamıyla dinden uzak ve dinin azılı düşmanlarıdır. Evet. Kimileri ise aldanış içerisindedirler. Hakkı bir türlü tespit edememişlerdir. Bu gibi kimselerin küfrüne, onlara karşı delil ortaya konulmasından ve bu delil ile ilzam edilmelerinden sonra hüküm verilir. Yani özet olarak söyledi, hüccet ikamesinden sonra cahillere diyor, tekfir gündeme gelir. Burada bu zaten Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten naklolunan mezheptir. İbn-i Teymiyye Mecmuatü'l Fetava'da nakletti. İşte Allah'ın kıyamet günü görülmeyeceği arş-ı istiva meselesi veya işte Kur'an mahluk mudur değil midir meselesinde diyor. Müçtehitse bu görüşe çağıran bir imamsa o diyor ikamet-ül hüccenin öncesinde ve sonrasında kafirdir. Ama bu bidata çağıran değil, onun sadece mukallidi, cahil biri ise ona diyor hüccet beyan edilir. Ondan sonra eğer kabul etmez, ısrar ederse o da kafir olur. İşte bugün şirk işleyenlere aman işte adam şirkin çağırıcısı, imamıysa o kafirdir ama etbaındansa ikamet-ül hücce yapmamız lazım, tekfir etmemiz gibi sapık bir bidatı nereden çıkarmışlar? Buradan çıkarmışlar. Yani elma ile armudu birbirine kıyas etmişler. Burada konuşulan bu usul, tekfirdeki bu usul bidat ehlinin tekfiridir. Yoksa açık şirk işleyen insanların, müşriklerin tekfiriyle alakalı değildir. Ama tutup buradaki ihtilafı nereye tatbik ediyorlar? Getirip şirke tatbik ediyorlar. Başka bir bidatı da böylelikle ihdas etmiş oluyorlar. Dikkat edilirse Süfyan İbni Uyeyne gibi, Selef'ten Abdurrahman İbnül Mehdi gibi, Ahmet bin Hanbel'in hocası veya diğer benzeri büyük imamlar gibi, onlardan hep şu söz nakledilmiştir. Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Ama vakıi tatbiklerine bakıldığı zaman aslında onlar böyle söylemiyorlar. Onlar müçtehidi sadece tekfir edip mukallidinde ne yapıyorlar? İkamet-ül hücce şartı getiriyorlar. Bu da ortaya şunu çıkartıyor. Yani böyle hafi bir bidatta dahi zincir tekfiri kullanarak şerrin önünü kapatmışlar selef. Hafi bir meselede dahi zincir tekfiri kullanarak şerrin önünü kapatmışlar ta ki insanlar buna meyletmesinler diye. O yüzden bunun adı tahzir. Sakındırma babı. Bugün de daha büyüğü olan şirk işleyenleri Müslüman görmek gibi bir bidatta da böyle bir usulü bir takım Müslümanlar kullanabilirler. Tahzir babından, sakındırmak babından. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. Devam. Soru 202. Mükeffire, küfre götürücü olmayan bidat hangisidir? Evet. Cevap. Kitabı yahut da Allah'ın Resulleriyle gönderdiklerinden herhangi bir hususu yalanlamayı gerektirmeyen ve önceki türden olmayan bidattır. Evet. Mervanilerin bidatları bu türdendir. Altta dipnot var. Mervaniler kimdir? Mervaniler Mervan bin El-Hakem'in tabileridir. Mervan Muaviye tarafından Medine'ye vali olarak tayin edilmişti. Onun arkadaşları bir takım bidatler ortaya koymuşlardı. Namazı ilk vaktinde kılmayıp sonraya geciktirmek, bayram namazından önce hutbeyi okumak, ashab-ı kiramın ileri gelenlerine dil uzatmak gibi bidatleri vardır. Evet, ama bunların hiçbirisi onları dinden çıkarmaz. Şimdi şöyle bir soru sorulabilir. Rafiziler de sahabe hakkında konuşuyorlar. Rafiziler kafir de niye mervaniler? İşte Müslüman bidatçı. İbn-i Teymiye Rahimullah Sarmul Mesul de bunu çok güzel izah ediyor. Diyor ki, her kim söylerse ki sahabeden falan mesela Amr İbnül As cimri veya Muaviye makam düşkünü, bu diyor sahabe hakkında edepsizce konuştuğu için sopalanır imam tarafından. Seleften işte kim sahabeye söverse sopalanır gibi benzer nakillerde de kastedilen böyle bir adamdır diyor. Ama diyor seleften gene nakledilen kim sahabeye söverse kafirdir sözlerinde irade edilen adam ise her kim derse ki diyor sahabenin 10 küsür tanesi hariç geri kalan hepsi kafir oldular. Bu adam radıyallahu anhu ve radu anhu ayetini yalanladığı için kafir olur diyor. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı oldular ayetini yalanladığı için kafir olmuşlardır diyor. O yüzden selefin nakillerinde aslında çelişki yok. Yani birileri sahabeye sövene sopalanır diyorken birileri kafir diyor. Bu bir çelişki veya meselenin ihtilafi olmasından değil. Meseledeki bu ince tafsilatın var olmasındandır. Mervaniler de hutbelerinde ve ashab-ı kiramın bazı ileri gelenleri hakkında konuşmalarında yaptıkları bu gibi bidatlarla ashabın tamamını tekfir etmemişlerdir. Ekserisinin de kafir olduğunu söylememişlerdir. Ki o zaman ayeti yalanlamış olsunlar. Sadece bazılarını bazı konularda haksız yere eleştirip dil uzatmışlardır. Bu da onları bidat ehli kılmıştır. Tabi bidat ehli Müslüman olmalar, din dairesine çıkmamalar, onları dost edinmemiz, övmemiz, onlarla oturmamız gibi bir şey gerekli kılmaz. Biz onların bu bidatlarından da neyiz? Haliyiz, arıyız. Onlarla bu konularda bir değiliz. Ama bununla beraber Abdullah İbni Ömer gibi sahabeler böyle insanlara beyat mektuplarını yazmışlar. Niye? Yani bir imamın bidatçı olması onun imamiyetine düşürmez. Ama tabii şartlarla beraber. Tabii bunlar hep fıkıh kitaplarında Kitabul İmare, Kitabul Bey'a diye, Bey'at babı, işte imare babı diye işlenen konularda belirtilmiş. Ortada var olan Müslümanların bir gücü varsa ve siz o imamı aşağı indirip yerine sünnet sahibi bir imamı koyarken eğer büyük bir şer olacaksa Müslümanların kanının akması, birbirleriyle savaşmaları gibi orada mefsedet, maslahat gözetilerek ne yapılır? O bidatçı imam dahi olsa ona tabi olunur. Ta ki Müslümanların gücü yok olmasın tamamıyla, ıslahla, nasihatle, tebliğle düzeltilmesi beklenir. Ama bugün vakada olduğu gibi mesela, zaten Müslümanların başında bir imamın var olmadı bir günde ama bu adam bidatçı da olsa ortak çalışılır veya ona beyat edilir, ona tabi olunur gibi bir mantık ve fıkıh yerinde bir fıkıh değildir, yerinde bir mantık değildir. Alimlerin ortaya koyduğu hani bidatçı imama tabi olunur fetvalarında böyle bir imam yoktur. Bugün zaten var olmayan bir hilafet merkezi var, kurumu var. Onu tekrardan tesis etmek için kesinlikle sünnet sahibi biri olması lazım. Ancak sünnet sahibi birine yardım edilmesi lazım. Eğer sünnet sahibi değilse orada bidatçıya yardım edilmez. Niye? Yarın bidatçı güç olduğu zaman, devlet olduğu zaman bu sefer sünnet sahiplerine savaş açacak. O yüzden bidatçılarla bugün vakamızda beraber çalışmak, onlara beyat etmek Müslüman dahi olsalar asla ve asla caiz değildir. Evet. Ashabın faziletlileri bu bidatleri reddettiler. Onların bidat amellerini kabul etmediler. Bununla birlikte herhangi bir bidatleri sebebiyle ne onları tekfir ettiler ne de bu bidatler sebebiyle beyatlerini geri çekip onlara itaatten çıktılar. Evet. Onların bidatlerinin başlıcaları bazı namazları son vakitlerine kadar ertelemeleri, bayram hutbesini namazından önce okumaları, cuma ve diğer hutbeleri oturarak irad etmeleri, ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden bazılarına dil uzatmaları ve bu meşruiyetlerine inanarak değil de bir çeşit tevil, nefsani arzu ve dünyevi maksatlarla yaptıkları benzeri işlerdir. Tamam, burada kalalım inşallah. Haftaya devam ederiz Allah nasip ederse. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.